400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ministrowie obrony państwa Grupy Wyszehradzkiej spotkali się w Gdyni. Jutro będzie ciąg dalszy rozmów. Pomoc po pożarze w Nowej Białej, deklaruje premier Słowacji. Jutro poranku ruszy tegoroczne lato z radiem. Wspólne ćwiczenia, wymiana doświadczeń oraz przygotowania do wystawienia grupy bojowej państw V4 to najważniejsze zagadnienia, jakie omówią ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej. Oficjalne powitanie zagranicznych gości odbyło się po południu w Gdyni, w porcie wojennym. Gospodarzem spotkania jest minister obrony Mariusz Błaszczak. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Dziś Gdynia, jutro Elbląg. Plan na dwudniową naradę szefów obrony państw V4 jest prosty. Omówić to, co udało się zrealizować w ramach współpracy w Grupie Wyszehradzkiej, podsumować prezydencję Polski i przygotować się do objęcia przewodnictwa w grupie przez Węgrów. Przez ostatni trudny rok związany z epidemią Polska sprawowała prezydencję. No i z nadzieją spoglądam na mojego węgierskiego kolegę, bo już od 1 lipca to Węgry obejmą prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Jestem o tym przekonany, że nasze rozmowy będą dobrą inspiracją do zacieśnienia współpracy w przyszłości. Mówił, witając gości, minister obrony Mariusz Błaszczak. Jutrzejsze wielostronne rozmowy szefowie resortów obrony państw V4 odbędą w Elblągu, gdzie stacjonuje Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód. To struktura natowska, która w razie konfliktu ma odpowiadać za dowodzenie pododdziałami sojuszniczymi. Z Gdyni Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Słowacji Eduard Heger zadeklarował pomoc po pożarze w Nowej Białej. Ogień zniszczył tam wczoraj 44 budynki, w tym 21 domów. W pożarze rannych zostało 9 osób. Słowacki premier napisał na Twitterze, że śledzi tragiczne wydarzenia w Nowej Białej, która leży w pobliżu polsko-słowackiej granicy. Jest mi przykro z powodu szkód wyrządzonych w miejscowości i z powodu utraty domów przez ponad 100 osób. Słowacja jest gotowa udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy, zadeklarował Eduard Heger, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo doceniam chęć pomocy i dziękuję za okazanie solidarności. Zawsze możemy liczyć na naszą przyjaźń ze Słowacją, odpisał polski premier. Do leżącej na Spiszu wsi, którą zamieszkuje mniejszość słowacka, przyjechał wcześniej konsul generalny Republiki Słowackiej Tomasz Kaszaj, który także zapewnił o wsparciu ofiar pożaru. Pomoc materialną zapowiedziały również polskie władze. Wojciech Stobba, Polskie Radio. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zagrano koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka. Przybyli na niego wielbiciele twórczości artysty w każdym wieku. Ja jestem w tym wieku, że Krzysztofa pamiętam przez całe swoje życie, odkąd zasięgnę pamięcią. Jeszcze z okresu studiów, bo jestem też muzykiem. Wszystkie jego piosenki są bardzo wzruszające i niesamowite. I właśnie jest najwspanialsze to, że młodzież też go pokochała. Muzyka Krawczyka jest ponadczasowa. Również to młode pokolenie cały czas słucha Krzysztofa Krawczyka i dostrzega wielką wartość jego muzyki nieustannie. Bardzo go ceniłam za to, co zrobił w życiu, za jego upór, odwagę. Pojechał do Stanów, to miał duże problemy, jednakowoż wyszedł z tego, wrócił do Polski. Lubiłam jego śpiew po prostu, jest taki polski, taki nasz. Na scenie zagrali Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i Gwiazdy Polskiej Estrady Alicja Majewska, Kaja Kuba-Badach, Igor Herbut oraz Piotr Cugowski. Honorowy patronat nad całym cyklem To, co najpiękniejsze, objęła Rada Mediów Narodowych. Jutro o 9:00 z kolei na antenie jedynki ponownie zabrzmi radosna Polka Dziadek. To znak, że zaczyna się lato z radiem. Kultowa audycja programu Pierwszego Polskiego Radia w tym roku świętuje 50. urodziny. Z okazji jubileuszu na słuchaczy czeka wiele atrakcji przygotowanych także przez inne anteny. Polskie Radio Kierowców będzie zapraszać do podróży rowerem i motocyklem, mówi szefowa anteny Edyta Poźniak. Zaczynamy od poszukiwania letniej stolicy Polski nad morzem, motocyklem. Pokażemy urokliwe miejsca, fajne miejsca dobrego wypoczynku. Oczywiście wszystko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Będziemy też podróżować wierzchołkami gór. Odwiedzimy krainę wielkich jezior mazurskich. Oczywiście podróże rowerowe nie mogłyby się odbyć bez tras Green Velo i najbardziej urokliwego zakątka do podróżowania rowerem, czyli Roztocza. Tegoroczne lato z radiem będzie pełne podróży, muzyki i wspólnej zabawy. Będą konkursy, koncerty, specjalne dwa wydania płytowe oraz interaktywne słuchowisko, w którym losy bohaterów będą zależały od słuchaczy. Najwięcej szczegółów od jutra na antenie radiowej jedynki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia od 28-29 stopni na wschodzie w rejonie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32-34 miejscami na zachodzie. Na Podhalu około 26 stopni. Poza tym będzie słonecznie, wyjątkiem zachód i południe kraju. Tam możliwe miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, również z gradem. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. No i teraz naprawdę już proszę założyć słuchawki, bo do muzyki, która przed nami, one zdecydowanie się przydadzą. Czekałam specjalnie, żeby już za oknem było całkiem ciemno, no chyba, że Państwo akurat słuchają w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze tam jest całkiem jasno. Radiohead w naszym spotkaniu po zachodzie słońca, i to nie ostatnim, tylko przedostatnim, obiecywałam, że wrócimy do odsłuchiwania mini disks hacked, czyli mini dysków Toma Yorka, które zostały zhakowane w 2019 roku. Dokładnie było ich 18, a materiału na nich w sumie 16 godzin, 18 minut i 52 sekundy, i mówię to absolutnie z ręką na sercu, bo zliczone. Ale pomyślałam, że nie tylko będziemy w takim razie w tym naszym spotkaniu dzisiejszym i w trzeciej godzinie naszego spotkania sięgać po te utwory, które tam się znajdują. Proszę mnie zrozumieć, trzeba było te 16 godzin, 18 minut i 52 sekundy przesłuchać. To na szybko przesłuchane i na szybko wybrane, a jeżeli chodzi o przesłuchiwanie od deski do deski, to jestem dopiero przy trzecim dysku. Także jeszcze troszeczkę mi się zajdzie, a wcześniej po prostu nie miałam do nich dostępu. Ale jak już Radiohead, to pomyślałam, że wyjdziemy dzisiaj troszeczkę z innego klucza. OK Computer, 16 czerwca 97 rok. Amnezjak, 30 maja 2001 roku była premiera. Hail to the Thief też może nam się dzisiaj zmieści, bo to 9 czerwca 2003 i A Moon Shaped Pool, 8 maja 2016. Ze wszystkich albumów, jakie Radiohead wydało w swojej historii, sięgać będziemy, jak już Państwo się domyślają, po te, które były wydane w maju i czerwcu. I zaczniemy od absolutnie sztandarowego utworu i chyba już tłumaczyć nie będzie dużo trzeba. Knives Out, Radiohead w programie trzecim Po ciemnej stronie mocy. Looking to pod adresem csm@polskieradio.pl i na przyczajonej weterze czekam absolutnie na Państwa głosy, który nie tylko z tych albumów, z których czterech dzisiaj grać będziemy, czyli OK Computer, trzeci studyjny, Amnesiak, piąty studyjny, Hand to the Thief, szósty, czy Manshape, dziewiąty, to jest ten najbardziej ulubiony. Ale ze wszystkich dziewięciu albumów Radiohead, studyjnych albumów Radiohead, który jest Państwa ukochanym, najbardziej do serca przylegającym i od deski do deski zapamiętanym w każdej nucie. A czekamy na dziesiąty i on jest, mogę po cichutku powiedzieć, coraz bliżej. To raz jeszcze z Amnesiaka, tu się przyznaję i Państwo, zresztą stani słuchacze Ciemnej Strony Mocy, wiedzą najlepiej, że to ten, który przy moim sercu najbliżej leży. dragging out you in a dragging out the dead, singing a mess, you snakes and let us flip the lid. I pops the cracker, snaps you in the head, snaps you in the neck, kicks you in the teeth, steel toe caps, takes all your credit cards, get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face, the flat in the face, the flat in the face. Dance you fucker, don't you dare, don't you dare, don't you flat in the face. Take it with the love it's given, take it with a pinch of salt, take it to the tax now. Let me back, let me back, I promise to be good. Don't look in the mirror at the face you don't recognize. Help me call the doctor, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside. Wolf at the Door i Radiohead z albumu Hand to the Thief, wydanym w czerwcu 2003 roku. Przypominam dla tych z Państwa, którzy właśnie włączyli radioodbiorniki i nastawieni na program trzeci, że po ciemnej stronie mocy w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania sięgamy po muzykę Radiohead z czterech najważniejszych albumów wydanych w maju i czerwcu, bo można by stwierdzić, że wszystkie albumy Radiohead są najważniejsze, ale sięgamy potem majowo-czerwcowe. No i jak już mamy za sobą dwa, z czego przynajmniej dla mnie jeden najważniejszy, to sięgamy po ten, który najważniejszy w całym ich dorobku jest według chyba całego świata. No to już wiadomo, że sięgamy po OK Computer, wydany w czerwcu 1997 roku z reedycją w czerwcu 2017 roku. I nie tylko sięgniemy po oryginały, ale również sięgniemy właśnie po Mini Discs Hacked, czyli po te utwory, które znalazły się na tych 18 dyskach skradzionych Radiohead. Przypominam, 16 godzin materiału, 18 minut i 52 sekundy. Nie wiem po co komu to było, ale skończyło się to bardzo dobrze dla wszystkich fanów Radiohead, bo Tom York podjął decyzję któregoś pięknego dnia. Dobrze, to jak państwo ukradnie i państwo chcą okup, to my zrobimy tak. Wkładamy na Bitcampa całość za 18 funtów przez 18 dni. Można to po prostu wziąć i kupić i mieć dla siebie w domu. No i tak się właśnie stało. 16 godzin materiału trafiło do słuchaczy. A tam wersje koncertowe, które No, można by powiedzieć, że bardzo ważne, bo niektóre wersje koncertowe utworów zagranych po raz pierwszy, na przykład na koncertach. Tam wersje próbne, tam wersje nagraniowe i największy smaczek z tych minidysków to wersje utworów, które właśnie Tom York wziął i wymyślił, na przykład spacerując. To też nam się dzisiaj trafi do północy po ciemnej stronie mocy. W trójce. OK, komputer? Zaczynamy. Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never washing spiders down a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, will frequently check credit at moral, bank, hole in wall, favors for favors, fond but not in love, charity standing orders, on Sundays reading road supermarket, no killing moths or putting boiling water on the ants, car wash, also on Sundays, no longer afraid of the dark, only day shadows nothing, so ridiculously teenage and desperate nothing, so childish, at a better pace, slower and more calculated, no chance of escape, now self-employed, concerned, but powerless, an empowered and informed member of society, pragmatism not idealism, will not cry in public, less chance of illness, tires that grip in the wet, shot of baby strapped in backseat, a good memory, still cries at a good film, still kisses with saliva, no longer empty and frantic, like a cat, tied to a stick, that's driven into, frozen winter shit, the ability to laugh at weakness, calm, fitter, healthier, and more productive, a pig, in a cage, on antibiotics. Speak for us. bez końcowego masteringu, proszę to sobie w pamięci zatrzymać, Lift i No Surprises Please w wersjach mini dyskowych. No to teraz jednym wielkim krokiem na koncert. I promise. This is the first time we've ever played it in public ever. Not necessarily a good thing. Radiohead, I promise. To z dysku numer 113, po raz pierwszy na koncercie zagrany w Portland ten utwór. Tak, całkiem nieźle wam wyszło. To jeszcze sięgniemy do dysku, który ma numer 128, a tam... Wake from your sleep. drying up your tears today. We escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us, before oh hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. To za serce łapie. No nie wiem jak państwa, ale mnie absolutnie w całości. To teraz sięgamy do tego albumu, który był wydany jako 9, czyli ostatni, Moon Shape Pool, wydany w maju 2016 roku. Thank you.

it's me. I just got off the train. A frightening place. The faces are concrete gray. And I'm wondering, should I turn around? Buy another ticket. Panic is coming on strong. So call me inside out. No good German message coming in. So small, glassy-eyed light of day, glassy-eyed light of day. The path trails off and heads down the mountain through the dry bush. I don't know. Heads down the mountain through the dry bush. I don't know where I'm leaving. I don't really care. Państwo odpowiadają na pytanie, a który album najbardziej? Który album? W noc taką jak ta? Wszystkie. To pani Beata napisała, a pan Stefan, w drodze z Nadbałtyku każdy fragment twórczości Radiohead jest boski. Bez wyjątków i dzielenia na jakiekolwiek uporządkowania. csm@polskieradio.pl, trzecia godzina i ostatnia dzisiejszego naszego spotkania po ciemnej stronie mocy, tuż, tuż po północy na trójkowej antenie. Wieczorny przegląd myśli Michała Kiermucia i z tego co widzę, to będzie bardzo rockowo klasycznie. Michał zaczyna od Jethro Tull. Proszę nie wyłączać Polskiego Radia i programu trzeciego. A my mamy jeszcze dwa maleństwa dla państwa. Radio Głowę. Don't To z tego ostatniego, dziewiątego ich albumu A Moon-Shaped Pool, wydanego w maju 2016 roku, chyba najbardziej lirycznego ze wszystkich dziewięciu albumów Radiohead. To tak kończy się dzisiaj nasza podróż przez cztery najważniejsze ich albumy, przynajmniej te najważniejsze majowo-czerwcowe. OK Computer, Amnesiac, Hate to Deceive i A Moon-Shaped Pool. Zawsze mam ochotę powiedzieć MN. A Kasia First, Wojtkowska, Aleksandra Kaczkowska, mówimy do usłyszenia. Nocy spokojnej, a na do usłyszenia Tom York i wiatr. If I get old, I will not give in. And if I do, remind me of this. Remind me that once I was free, once I was clear, once I was lean. And if I sit down and cross my arms, hold me to this song. Knock me out, smash out my brains. If I take the check, start to talk shit. If I get old, I will not give in. If I get old, remind me of this. If I get old, remind me of this. The way that we kissed, and that I really meant it. Whatever, if we're still speaking, pick up the phone, play me this song. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało!